úgy gondolom, hogy Orbán Viktor azért nem vitázik, mert Orbán Viktor egy roncs. Uh-huh. Egy roncs. Egy pszichés roncs, egy ideg roncs. Jó napot kívánok, ez itt a Magyar Közöny Podcast legfrissebb adása, Puzsér Robert publicistával. Szia, Robi! Hello! Üdvözöllek! Április 10-én rendszerbontó koncertre készültök, ez a beszélgetésünk apropója. Mindent szeretnék tudni az eseményről. Egy nagyszabású rendszer alábontást akarunk végezni, mert az a meggyőződésünk, hogy ezt az ellentámadást az moszkovitai liberalizmussal szemben már nem lehet a politika síkján végrehajtani, hanem ehhez a kultúra, mint a politika fedezetének, mint a politika hátországának a művelete kell. A kultúra kell, hogy ezt az ellentámadást vezényelje. És hát a helyzet az, hogy annyi, de annyi olyan kulturális szereplő, olyan rapper, énekes, előadó művész van, akinek rendszerkritikus dala van, hogy hát végül nekünk kellett húznunk egy határt, és azt mondani, hogy eddig és nem tovább. Na, annyian jelentkeztek, annyian jöttek, hogy végül egy ott 50 környékén, 50 produkció környékén kellett húznunk egy határt, mert valahogy bele kell, hogy férjünk a délután 4 órától este 11 óráig rendelkezésünkre álló időkeretbe. Ez a Sean Woodstocki. Igen, ez nagyon hosszú lesz, és vélhető, hogy a közönség cserélődni fog, mert nehéz elképzelni, hogy 7 órán vagy 8 órán keresztül fog egy helyben állni akármelyik néző. Most azt nem mondom el, hogy mind az 50 fellépőt sorolt fel, de azért egy párat mondj, és a helyszínt mondjuk el, nagyon fontos. A Hősök terén lesz, április 10-én, 2 nappal a választás előtt, és hát délután 4-kor el akarjuk kezdeni a koncertet. Most csak a nagyobb neveket említem. Azaria, Bongor, Quimby, az Elefánt, Krúbi, Betonhofi, a Kilakik itt, Jude Law, Sisi, Koli, Gege, NKS, Anima Sound System, Központi Hatalom, Galaxisok, akkor Héra Barnabás és Bóna Zsombor a Carson Kómából, Lár András, The Patkines, Keleti András a Color Starból, Fantasztikus, az Európa Kiadó, a Kozmosz, Felső 10 000, most mondtam néhány nevet. Jó, figyelj, amit én hallok ezekből a nevekből, hogy azért ez korosztályosan inkább a Z-generáció, ami számomra ad azért valami reményt a jövőnkre nézve, és én azért is gondoltam, hogy megkérdezem ezt tőled mindenképpen, hogy minek a rendszer lebontásába gondolkodtok, ennek a általános magyar közösségi összefogás hiányának a rendszerét, vagy a közönyrendszerét, vagy a konkrétan a NER-re gondoltok, mert azért ez egy közösségépítő valami, és ez most nem szembedicséret, szerintem ez egy jó kezdeményezés. Konkrétan a moszkovitai liberalizmus rendszerét akarjuk lebontani, hogy aztán majd mit építünk a helyére, az már egy más kérdés. Én nekem az a meggyőződésem, hogy egy nyugatos polgári társadalomnak kell átvennie a nemzeti radikális kurzus által képezett megosztásra, a magyar és magyar közti közgyűlöletre épülő rendszernek a helyét. A rendezvényünk az úgy lett kitalálva, hogy egyszerre két formátumot, egy kulturális és egy politikai formátumot ötvöz. A zenei koncert kulturális formátumát, és a politikai demonstrációnak a közéleti formátumát, úgy, hogy mindkét formátum valamennyi kritériumát teljesítse. Tehát minden egyes műsorszám egy-egy proklamáció egy zenekarnak vagy egy előadónak a részéről, ezzel a Kelet-Ázsia felé orientálódó önkényuralommal szemben. És értelemszerűen mindegyik egy irányba mutat, a rendszerváltás irányába, a nyugatos európér Magyarország irányába mutat. Én nekem meggyőződésem, hogy 1000 évnek a nyugatos kulturális és politikai és társadalmi alapjait nem lehet 16 év alatt elsöpörni, eltörölni, hanem Magyarországnak vissza kell találnia a Szent Istváni útra, a nyugati útra. És hát itt mi ezt az egész koncertet azért hoztuk létre, hogy azok a magyarok, akik nem követik a politikai reality mindennapos történéseit, viszont ezeknek az előadóknak egyike, másika bevonza őket, vagy kiviszi az utcára, azok belekóstoljanak a polgári ellenállásba, belekóstoljanak a politikai demonstráció hangulatába, belekóstoljanak a polgári társadalom óhajtásához, megteremtéséhez és követeléséhez tartozó utcai aktivitásnak a légkörébe. Tehát, hogy kulturálisan megfertőzzük őket a politikai felelősségvállalással, mégpedig ezeknek az előadóknak az egy-egy kifejezetten közpolitikai tárgyú, kifejezetten rendszerkritikus dalán keresztül. Tehát fontos, hogy minden előadó egy dalt ad elő, és az egy rendszerkritikus dal lesz, és kifejezetten az Orbán rendszerrel szemben megfogalmazott követelés. És pedig az Orbán rendszer leváltásának, és egy új nyugatos Magyarország, egy negyedik magyar köztársaság megalkotásának az igényével. Tudod, hogy most ugye erről beszéltél, hogy hirtelen, és lehet, hogy rossz a párhuzam, nyilván máskor, más korszellem, ugye a Fekete Bárányok ugrott be, amit ma már csak ilyen hanglemezen tehetünk föl tulajdonképpen, vagy CD-n a lejátszóba. Hát ők is próbálkoztak valamivel, aztán ezek a kezdeményezések elhaltak. Hát reméljük, hogy ez nem fog elhalni, és azt is remélem, hogy ez a 16 év ezeknek a fiatal srácoknak, a fellépők többségének is egy olyan, hát hogy mondjam, egy olyan negatív példa lesz, hogy abba az irányba például, hogyha már Fekete Bárányok és az ott résztvevőknek mondjuk bizonyos része nem indul el a rendszer szolgálatába. De hogy ugye mindig, amikor most így beszéltél magáról az eseményről, többes számot használtál, feltételezem, hogy ez a polgári ellenállás mozgalom miatt van így. Hogy áll most a mozgalom? Hát most mindent erre a koncertre, erre a nagy dobásra tettünk fel. És hogyha ezzel néhány százaléknyi, vagy néhány ezreléknyi választót el tudunk vinni a szavazókörökbe, az urnák elé, akkor ezt a lehetőséget meg kell ragadnunk. Akkor kötelességünk az, hogyha hozzá tudunk tenni a választási hajlandósághoz a részvételi szándéknak a kifejeződéséhez, akkor úgy gondolom, hogy ez kötelességünk megtenni. Hát át akarunk politizálni olyan társadalmi csoportokat, amelyek alapvetően nem kapcsolódnak olyan szervesen, olyan szorosan a politikához, de a hip-hop előadókon keresztül, vagy a rockzenekarokon, punkzenekarokon keresztül elérhetőek. És be akarjuk őket emelni a politikai diskurzusba, hogy ráébredjenek arra, hogy felelősek az országukért, és felelősek a jövőjükért, és felelősek a sorsukért. A magyar társadalom 14 éven keresztül, a rendszer első 14 évén keresztül egy éberkómában hevert. A rendszer tulajdonképpen azért van óriási válságban, mert ez alatt a 14 év alatt is, főleg az utolsó ciklusban, a 2022-es fölényes győzelme után a rendszernek a káderei, a rendszernek a haszonélvezői elhitték, hogy a hal is hús. Elhitték, hogy semminek nincs következménye. Elhitték, hogy a magyar társadalmat leigázták. Elhitték, hogy a magyar társadalom gyakorlatilag ebből az éberkómából, ebből fölkelthetetlen, fölébreszthetetlen. És aztán 24 februárjában, amikor kipattant a kegyelmi ügy, a magyar társadalom felült az éberkómából, és akkor kezdték el komolyan venni a politikát újra a fideszesek, de már késő volt. Azok az ügyek, amely ügyek ők éppen belebukni látszanak, vagy amelyekbe így vagy úgy bele fognak bukni, mint a kegyelmi ügy, mint a Szőlő utcai ügy, mint a Gödi Szamszón gyár ügye, ezek mind-mind 24 februárja előtti ügyek. Ezek abból az időszakból származó ügyek, amikor még sérthetetlennek érezték magukat. Most hogy a magyar társadalom ráeszmélt a maga politikai felelősségére, ez egy kegyelmi pillanat, amit úgy gondolom, hogy meg kell ragadni. De ráeszmélt, Robi? Igen, én úgy gondolom, hogy ráeszmélt. A 24 februárjában egyik, jóformán egyik hétről a másikra a politikai tartalmak nézettsége, meg látogatottsága meg háromszorozódott. És azt lehet mondani, hogy most extrém, milyen extrém bevonódottságú a magyar társadalom a politikai realitybe. Hogyha megnézed, két napja jelent meg a nyilvánosságban ez a Szavazatára című, vagy három napja, uh-huh. a Szavazatára című dokumentumfilm már 1,5 millióan látták. Erről fogunk is beszélni. Ez extrém. Tehát az van, hogy most ezt meg kell ragadni. Most a magyar társadalom a saját lábára kell állni. Nem elég, hogy fölült az ágyban, a saját lábán meg kell állnia. Hogyha visszazuhan ebbe az éber kómába, most mondjuk sikerül a Fidesz leváltani, és a magyar társadalom azt mondja, hogy na hát ez megvolt, és mint aki jól végezte a dolgát, megint visszaheveredik, hogy akkor most egy kicsit hagyják pihenni, akkor újra egy ehhez hasonló monolit rendszer, önkényuralmi rendszer, valamelyik egész történelmi korszakot átívelő fogságában, rabságában fog újra felébredni. Ez menthetetlen. Tehát, hogyha a magyar társadalom most azt gondolja, hogy ezzel a választással bármilyen lesz intézve, hogyha a magyar társadalom azt gondolja, hogy utána minden jó lesz, mert majd a jó, a megfelelő vezető, a Magyar Péter majd jól vezet, mert a jó vezető jól vezet, akkor ugyanúgy fog járni, mint az Orbán Viktorral, mert a Gyurcsánnyal kapcsolatban is ez volt a diagnózis. A Gyurcsány rossz vezető volt. A jó vezetőnek kell adni az ország kulcsait, és rábízni mindent, és az majd jó lesz. Igen, de azt mondod, hogy kegyelmi ügy, vagy soroltál egy-két ilyen korrupciós ügyet, vagy bármit. De mi vetett véget a Gyurcsány korszaknak? Egy konjunktúra vége, egy gazdasági válság. És én úgy látom, hogy az Orbán és a NER rendszernek is ez lesz a vége, hogy tulajdonképpen nem jönnek pénz. Tehát nem jön pénz az unióból. Tehát lehet mondani kegyelmi ügyet, vagy bármit, de valójában szerintem ez az ok. Ez is kell hozzá, de a Gyurcsány bukásához, meg annak az egész szoclib koalíciónak a bukásához sem lett volna elég pusztán a 2008-as hitelválság, kellett hozzá az összödi beszéd, kellett hozzá az erkölcsi válság, kellett hozzá az, hogy a miniszterelnök szava hihetetlennek bizonyuljon, hogy megszűnjön a tisztelet a Gyurcsány Ferenc iránt, tehát hogy az emberek meghallották a Gyurcsánynak a nevét, és köptek egyet. Én azt hiszem, hogy most eljutottak ide az Orbán Viktorral kapcsolatban is, hogy már a napnál világosabb, és egy nemzeti minimummá kezd válni, hogy szava hihetetlen, hogy világszégyen egy alázata, hogy még mindig ő a miniszterelnök, és hogy mikor takarodik már el. Ezt megéltük a Gyurcsánnyal. És természetesen kellett hozzá a másik faktor, a megélhetési krízis. Uh-huh. Most együtt áll a kettő, de nagyon korai lenne kijelenteni, hogy ez itt és most ezzel a monolit rezsimmel szemben elég lesz. Reméljük, hogy elég lesz, de ha nem lesz elég, 4 év múlva is itt kell lenni, és azt a 4 évet is rá kell szánni, és azt a 4 évet is végig kell a lelkekért harcolni, és azt a 4 évet is végig kell taposni, mert nem változik meg magától a rendszer, és nem lesz jobb hely Magyarország, ha csak mi magyarok nem vállalunk felelősséget érte, és nem végezünk el az apró munkát, lehet, hogy még 4 évet szán ránk a sors. Ezt bizonyára nem akarják hallani a nézőit, hallgatóit. De semmi garancia nincs arra, hogy most lesz vége ennek a rendszernek. Minden emberileg elkövethetőt el kell követni annak érdekében, hogy leváltható legyen. De ha nem lesz leváltható, nem megoldás az, hogy akkor én itt hagyom az országot. Akkor én elfordulok a közélettől. Akkor én visszafekszem, mert itt úgyse lehet semmit se csinálni. Tehát pont ezzel számol, pont erre bazíroz Orbán Viktor. Én nem úgy fogadkoznék, hogy most vagy soha. Mert ez a most vagy soha, ez benne van az, hogy ha nem most, akkor soha. Én úgy fogadkoznék, hogy ha egy mód van rá, akkor most, de ha nem most, akkor 30-ban. mert semmilyen garancia nincs arra, hogy most áll össze minden összetevője egy rendszerváltásnak, de az én meggyőződésem az, hogy a történelem igazi pénzneme az a demográfia. És ha még egy nemzedéknyi nyugdíjas kihal, és még egy nemzedéknyi fiatal választókorba lép, az illiberális rendszer egyre nagyobb csávába kerül. Azt gondolom, hogy Orbán Viktor már a végjátékot űzi a maga hatalmának megőrzéséért, de nem tudjuk, hogy milyen hosszú lesz ez a végjáték. A sakkban is nagyon el tud húzódni ez a végjáték. Egy valami biztos, Orbán Viktor most már bárhova lép a sakktáblán, egy rosszabb pozícióba kerül, mint az előző lépésében volt. Tehát jogosan lehet azt remélni, hogy az Orbán rendszernek ez a lassú elbomlása, ez így vagy úgy el fog vezetni a rendszerváltáshoz. Orbán Viktor meg fog bukni, ha megtartja Magyarországot az Európai Unióban, vagy Magyarország 30-ig az Európai Unióban marad, akkor abba bukik bele, mert nem fognak jönni az uniós források, viszont továbbra is ki kell írni a választást, nem tudja elcsalni. Ha viszont úgy dönt, hogy kivezeti az országot a Nyugati Szövetségből, akkor meg abba fog belebukni, mert az olyan szociális katasztrófát okoz, és akkor bizony többet is veszíthet a hatalmánál. Tehát valójában Orbán Viktor politikája mostanra becsődölt, sarokba szorította magát, gyakorlatilag elszigetelte magát a Nyugati Szövetségen belül, Európai Unión belül, és valójában egyetlen egy körülményben bízhat, ami még megmentheti őt, ez az a moszkovita illiberális pártok európai lázadása. A lázadása az Európai Unión belül, és a lázadása az európai nemzetállamokon belül. Hogyha sikerül Salvininek, Le Pennek, Weidelnek hatalomra vergődnie, akkor Orbán Viktor politikája megigazulhat, akkor Orbán Viktor megmenekül. Hát most Salvini kapott egy kisebb pofont ugye a hétvégén, tehát én ebben nem hiszek, szerintem Európa ennél józanabb. Igen, én is így gondolom, és hát a helyzet az, hogy Orbán Viktor, emlékezzünk, 2017-re várta a lázadás évét. 9 év telt el azóta, és a lázadás nem jött el. Tehát Orbán Viktor várja, mint a messiást, mint az eljövetelt, de csak nem jön el. Én nem hiszem, hogy a következő 4 évben ez megvalósul majd. Figyelj, szállanként szétfogjuk ezt az egész sztorit, amit felvázoltál, ebben a hosszabb pár körmondatban szedni, de hogy ez az Orbán-Győri beszéd, ez engem nem hagy nyugodni már, csak azért sem, mert ugye nagyon sok dolog kapcsolódik hozzá, ugye mindenféle fekete ruhás alakok kísérik Orbánt az utcán, aztán ugye Győr az a város, ahol majdnem 2 milliárdnyi közpénz, így nem tudom, eltűnt konkrétan, és talán még azért is érdekes Győr, mert hogy hát közelebb van a nyugathoz mondjuk, mint Budapest. Hogy látod ezt a Orbáni, nem tudom, kiszólást, vagy ezt a teljes őrületet, ami eluralkodott rajta Győrben? Azért ilyennek nem nagyon láttuk, még ráraktak egy ilyen nagy, nem tudom, 3 számmal nagyobb Gent kabátot, borzasztóan nézett ki az egész ember, kiüvöltött ugye a fütyülőknek, hogy ide szóljatok, ide fütyüljetek, valami egészen rémisztő végjátéknak vagyunk szerintem a személy és fültanúi. Igen, ez egy Ceausescu pillanat volt. Ő a világ nagy vezetőivel viaskodik, meg a világ még nagyobb vezetőivel szövetkezik. Ő Trumpokkal, meg Xi Jinpingekkel, meg Putyinokkal szövetkezik, von der Leyenekkel, meg Manfred Weberekkel viaskodik. És akkor kimennek a Győrben a szakmunkás kölykök fütyülni őt, és ő óbégat nekik, hogy ide fütyüljetek. És főleg azt, hogy el akarjátok venni a magyarok pénzét, és az ukránoknak akarjátok adni. Kiabálja ezt a szakmunkás kölyköknek. Hogy itt az egyik oldalon van egy teljesen organikus elégedetlenség az ő 16 éves rendszerével, a másik oldalon meg egy Rogánék által megkonstruált politikai narratíva, és ő ezzel a steril politikai narratívával válaszol az elégedetlenkedőknek, mint hogyha, tehát ennél jobban nem lehet demonstrálni azt, hogy elvesztette a hangot a magyarokkal. Elvesztette a hangot. Nem úgy válaszol nekik, mert hogyha Magyar Péterrel vitatkozna, vagy Kapitány Istvánnal vitatkozna, és neki mondaná azt, hogy el akarja venni a magyarok pénzét, és elvinni akár Brüsszelbe, akár Kijevbe, ez egy mondás egy másik politikussal szemben. De ugyanezt azoknak a kölyköknek, akik ott fütyülnek, akik elégedetlenek vele. De nem érti, hát megkaptak mindent. Tehát mindig ez a narratíva, hogy kaptatok munkáshitelt, tudtok 3%-os, nem tudom, lakáshitelt, vagy kaptatok, lehet venni, nem tudom, 50 millió forint értékig lakástestét. De nem, Orbán nem érti. Hát láthatóan nem érti, hogy mi történik vele. Az biztos, hogy kiesett a szerepéből. Az biztos, hogy ez most egy nagyon méltatlan pillanat volt. Itt a miniszterelnök a méltóságát vesztette. Hát ebbe a helyzetbe nem lett volna szabad kerülnie, és minden rendezvényen úgy van kordonozva a tömeg, hogy ne kerüljön ilyen helyzetbe. Hát legelőre ezek a kölykök nem is tudtak előre jutni a kordontól, mert legelől az ő hívei vannak, a DPK tagok vannak, neki velük kellett volna kommunikálnia, nekik kellett volna elmagyarázni, hogy hogyan lesz ez egy jobb ország, vagy hogy miért lett ez egy jobb ország, de ő, mivel hogy az ellentüntetőknek a tiltakozása az áthallatszott a kordonok fölött és e fölött a tömeg fölött, ezért ő elkezdett velük kommunikálni, és elkezdte őket nyomasztani ezzel az ócska hivatalos narratívával, amit írtak, hogy most Ukrajna az, amelyik, és hogy a magyarok pénzét az ukránoknak. Tehát, hogy ez az érvelés, hogy ti szakmunkáskölykök, ti pénzt akartok elvenni a magyaroktól, hogy az ukránoknak adjátok. Ugye itt egy 90 milliárdos hitelről van szó egyébként, tehát hogy nem is arról, ugye a csehek, a szlovákok és a magyarok nem is járultak ehhez hozzá, tehát hogy nyilván ez egy nettó hergelés, de ugye itt vannak ezek a fekete ruhás emberkék, akiket most már Szolnokra például a polgármester nem fog beengedni, de hogy nincs rendőri biztosítás egy ilyen helyszínen, hanem oda vezényelnek ilyen, nem tudom, ilyen furcsa, hát nem tudom, ilyen biztonsági őröket. Hát azért ez is szerintem okot adhat arra, hogy valami balhé egyszer, vagy valami provokátor valami olyat csináljon, hogy meg lehet majd mutatni, hogy látjátok, ezt akarja a Tisza. Egészen döbbenetes az a cinizmus. Lehet, de ha ez a cél, és valami ilyesmit végrehajtanak, már mindenkinél van telefon, már mindenki azonnal tudja a kamera applikációt ízítani, mindenki felvételt tud készíteni. Ha bármi ilyen incidens történik, az 4 különböző szögből lesz meg, és 4 különböző felvételen lesz rekonstruálható, hogy ki malhézott, hogy ki provokált, hogy ki verekedett, hogy ki bontott rendet. Én nem hiszem, hogy ezt megmerik lépni. Tehát itt a maximum eddig elmernek menni, az, hogy én itt állok, bocs, de beállt a derek, amit nem tudsz elmenni. És hogyha mondjuk a ti rendezvényetekre küldenek ilyen figurákat, mondjuk ilyen, nem tudom, Dopman meg társait, vagy akár bárkit, ilyen fekete ruhás figurákat, erre fel vagytok készülve? És mit tudnak csinálni? Nem tudom, ez csak egy kérdés. Ott lesz egy alsó hangon 100 000-es tömeg. Mit kezdenek? Mit kezdenek? Mit kezd 30 provokátor? Én mondjuk verekedést kezdeményeznek, akkor ott lesz egy verekedés, akkor mondjuk ne legyen. Ők megvernek valakit, vagy őket megverik, minden szögből föl lesz véve, minden felületre föl lesz töltve, rekonstruálva lesz, hogy ki kezdeményezte, és visszaég az állampártra. Szerintem nem mernek próbálkozni. Többet veszíthetnek vele, mint amennyit nyerhetnek. Farkas Attila Márton barátunk írt van nekem egy posztomra egy rövid mondatot, hogy szerinte Orbán nem fogja átadni demokratikus úton a hatalmat, viszont én most már kezdek egy kicsit veled egyetérteni, vagy azokkal, akik azt gondolják, hogy nincs más választása. Van más választása szerinted? Szerintem nincs ereje ahhoz, hogy ne adja át a hatalmat. Ha elveszi fél Magyarországtól a reményt, azt a reményt, amit a Tisza áradása, amit Magyar Péter megjelenít, képez, akkor Magyar Péternek nem lesz más választása, mint bevetni azt a befolyását, a jóformán mondhatom így, hogy fél Magyarország feletti befolyását, hogy kikényszerítse az átmenetet. Az van, hogy most nyitva áll egy törvényes ösvény a változás felé. Ha ezen a törvényes ösvényen végig engedi menni Magyar Pétert és a Tisza pártot a hatalom, akkor Magyar Péter és a Tisza párt ellenérdekelt lesz abban, hogy letérjen erről a törvényes ösvényről. De ha ez a törvényes út elzáródik, nem is lesz más választása Magyar Péternek, mint akkor utcára hívni a magyarokat, mint akkor országos sztrájkot hirdetni, mondjuk kihirdetni, hogy mindazok, akik hallgatnak Magyar Péter szavára, másnap ne vegyék fel a munkát. Ha a magyaroknak csak a 20%-a hallgat Magyar Péterre is nem veszi fel a munkát, leáll az ország. Ennek a következményei beláthatatlanok, csak a gazdasági következményeire gondoljunk. Ha polgári engedetlenséget hirdet, gyakorlatilag meg tudja bénítani az illiberális rendszert. Hát az nem elég, hogy valakinek törvényes, vagy akár karhatalmi ereje van egy intézkedéshez, ahhoz a társadalmi következményekkel is számolni kell. És én azt gondolom, hogy Magyar Péternek, egyedül Magyar Péternek, de Magyar Péternek megvan az ereje ahhoz, hogy gyakorlatilag megbénítsa Magyarországot. Ha Magyar Péter azt mondja, hogy álljanak keresztbe az autók az autópályákon, álljanak keresztbe az autók a hidakon, a főutakon, meg tudja bénítani az országot. Tehát, és azt nem fogja a magyarság sem annyiban hagyni, hogy Orbán Viktor elvegye tőle a reményt a változásra, és úgy menjen tovább az országban az élet, mintha mi sem történt volna. Na és a 2 millió felhergelt Fidesz szavazó, őket hogy lehet majd lejuktatni? Az is egy érdekes kérdés. Én úgy azt hiszem, hogy ez a 2 millió felhergelt Fidesz szavazó, ez otthon fog bosszankodni, meg trágár kommenteket fog írni, de nem hiszem el, hogy kimennek az utcára összecsapni az ellenzéki demonstrálókkal, hogy megvédelmezzék Mészáros Lőrinc jachtját, vagy Lázár János kastélyát, vagy a 60 pusztai uradalmat, ehhez nincs fantáziám, szóval én most azért jó pár demonstráción voltam kint az utóbbi 2 évben, én nem láttam, a színét se láttam a foci ultráknak. Nem láttam őket. Pedig láthatod, már a Fradival is hergeltek valamelyik, nem tudom, ferencvárosi politikus, hogyha jön a Tisza, akkor nem lesz Fradi STB. Hát gondolom már így ezzel is hangolnak majd esetleg egy ilyen lehetőségre. De hogy végül nem lett Orbán magyar vita se. Orbán nem vitatkozik senkivel, csak aki szuverén. Úgy tűnik, hogy ezek a szakmunkáskölykök Győrben, akiknek átóbégatott, ezek szuverének, ezek kellően szuverének, hogy velünk vitába szálljon. Tehát, hogy mi az érdekes ebben, hogy hallottam egy olyan okfejtést a vita hiányáról, ami nekem nagyon-nagyon megütötte a fülem, és ez pedig visszavezethető a Nixon-Kennedy vitára. Kiadták ezt a vita leíratot annó jogász, vagy ilyen jogász tanulóknak, és elemezték a beszédét mind a két politikusnak, tehát mind Kennedynek, mind Nixonnak. És az volt a megállapítás, hogy tények és érvek mentén inkább Nixon felé hajlott a lehetőség a győzelemre. És ugye amikor Kennedy ugye kijött a, nem tudom, floridai vagy kalifornia, nem tudom melyik államban volt nyaralója, egy ilyen nagyon jóképű, magas ember, és egyszerűen elvitte a külsejével a vitát. És ugye amióta volt ez a, mondjuk a Medgyessy Péter megjelente, ugye egy magas, nem tudom, jóvágású, öltönyös ember, nekem van egy olyan gyanúm, hogy valami ilyen oka lehet, hogy Orbán nem mer vitázni. Én nem hiszem, hogy nem? Emiatt nem mer vitázni. Én úgy gondolom, hogy Orbán Viktor azért nem vitázik, mert Orbán Viktor egy roncs. Uh-huh. Egy roncs. Egy pszichés roncs, egy ideg roncs. Ő nyílt kimenetelű helyzetbe nem ment bele a 2006-os Gyurcsány elleni vitája óta, és abban a vitában megégett, és ő azóta nyílt kimenetelű helyzetben, ahol megégetheti magát, nem vesz részt. Ő mindig otthonos környezetbe, saját hívei előtt, sportcsarnokokba, maximum két kordon mögé rendelt ellentüntetőkkel szemben, de még azok az ellentüntetők is, hát hogy is mondjam, rendőri védelemre szorulnak, mert a NER fölhergelte ellenük a NER-t, úgyhogy a NER-nek meg kell védenie a NER-től tőlük őket. Na jó, csak most gondolj bele, hogy Magyar Péter merje állna egy vitában. Hát azért az vizuálisad is, most nem akarok tényleg, tehát ez bizonyára. Nem, tehát hogy nyilván nem ilyen testkép szégyenítés a célom, de hát lehet választani korosztályszerűen is. Bizonyára, de a helyzet az, hogy már nem azon múlik, hogy ki mennyit veszíthet ezen. Meg lehet, hogy az alapján, ha hindi lehet Hannendrének, nem tudom, hogy hinni lehet-e Hannendrének, ez a 23% különbség, amit ő a biztos pártválasztó körében mér, ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Ma beszéltem Pék Szabolcsal, 3 mérést csináltak az iránytű intézet, és ugyanezeket a számokat mérik. Tehát azt mondja, hogy egyszerűen nem hibázhat 3 különböző felmérés. Csak az a nagy kérdés, hogy tudják-e mérni a falvakban a kristállyal, meg zsarolással, meg fenyegetéssel, meg gyámügyesekkel sakban tartott, mély szegénységben élő magyaroknak a választási hajlandóságát, illetve azokat a számokat, azokat ők külön súlyozni tudják-e, amiket amúgy a telefonos felmérés nyomán nem tudnak bekalkulálni. Óhajtom, hogy igaza legyen Hannendrének. Óhajtom, hogy úgy legyen. De megmondom őszintén, hogy ha a fele igaz, én már azzal elégetett lennék. Ez alapján, ha ez igaz, vagy csak a fele igaz, Orbánnak most már nagyobb érdeke lenne vitázni, mint Magyar Péternek. De már ez nem ennek a számításnak a függvénye. Jó, ha nem megy bele. Hanem ő, az a helyzet, hogy ő már nem kockáztat ennyit, és már mondom, 20 éve nem kockáztat ennyit. Ezt most hogy kell? Tehát 43 évesen kockáztatott utoljára, és most 63, ha jól számolok. Nagyjából. Hogy kell 63 évesen elkezdeni? Szóval, hogy ő ehhez már nem tud hozzálátni. Uh-huh. Az a helyzet, hogy ő biztonságit játszik, papírból olvas, a saját hívei körében, kritikus kérdésre nem válaszol, konfrontatív helyzetbe nem megy bele, és már vannak olyan jelek, olyan fagyások, mint a the problem is the war, amik hát azt jelzik, hogy sokkal többet veszíthet, mint egy vitát. Elveszítheti a kompetencia élményét, a kompetencia illúzióját. Tehát nem arról van szó, hogy a másik meggyőzőbb lesz, hanem hogy szétég a nyilvánosság előtt. És már pedig ő neki a kompetencia élménye, hogy ő rá lehet rábízni az országot, mert nála van jó kezekben, itt meg ez a mikromanager, azt hiszem Fodor Gábor így minősítette Magyar Pétert, mint egy mikromanagert, ellentétben Orbán Viktorral, aki nagy perspektívákat lát át és tervez, semmi kétségem nincs felől, hogy nagy perspektívákat lát át és tervez. Csak a probléma az, hogy nagyjából az Ural felé tervezi a nagy perspektívákat. Valahogy különös módon Fodor Gábor, amikor az M5-ben vendégszerepel, erre vonatkozóan nem fogalmaz meg semmilyen véleményt vagy álláspontot, hogy persze, széles perspektíváknak, tágas víziók, de merre? Merre? Még az utolsó liberálisként, tudod, csak egy maradhat alapon, mondhatna valami érdekesebbet is, de hogy lehet, hogy Hannendrét azzal lehetne egy picit talán igazolni, hogy ugye Matolcsi Dubajba pakolja át a székhelyét, illetve lehet hallani, hogy konténerekben szállítják el Magyarországról az összelopott vagyonát. Aztán ugye Mészáros komoly pénzeket csoportosít át a bankszámlájára. Hát azért ezek jó jelek. Jelentenek. Ezek valami. Jó jelek, ezek valóban jó jelek. Egyébként szerintem Orbánból ez jött ki Győrben. Szerintem pontosan tudják, hogy baromi nagy a gáz, majdnem csúnyát mondtam. Hát az bizony lehet. Hát az bizony lehet. Óhajtom, hogy úgy legyen. Csak szóval úgy vagyok már ezzel a választással, vagy akármelyik választással, mint ahogy a magyar válogatott meccseivel. Hogy én már nem merek benne hinni, mert annyiszor estem pofára, nem szeretnék pofára esni, hiszem, ha látom. Oké. Legyen úgy. Én 22-ben voltam, így két hétig nem jöttem ki a lakásból, pedig állítólag lehetett tudni, hogy Fidesz kétharmad lesz. Én nem gondoltam volna, lehet, hogy az én buborékom nem engedte, de hogy legyen már egy pici bulvár a témák között is. Hát ugye itt volt Tóth Gabi Gázsia, az az egyik nagy kedvenc témám, aztán itt volt Don Corleone, vagy nem tudom, ilyen Orbán, ilyen Don Corleone-vá, nem tudom, stilizált fotója, az egészen rémisztő volt, és hát ugye itt van a heti hetes ügy, megint volt egy csört a Majkával, ugye Hajós Andris kiállt melletted, beszélgessünk erről a pár dologról egy röviden. Hát nyilván bele kell állni mindenbe, amivel karaktergyilkolják Orbánt, és meg kell hosszabbítani Bicskéig. Ha azt mondják rá, hogy egy maffia főnök, bele kell állni. Maffia, igenis, maffia főnök. Ő úgy számol, hogy a saját híveinek imponál az, hogy ő egy maffia főnök. Hát persze, hogy egy maffia főnök. Miért a Gyurcsány nem volt maffia főnök? Miért a Hon Gyula nem volt maffia főnök? Azok kompetensebbnek látják attól, hogy maffia főnök. Azok a hatalom előtt kódolnak meg. Nem a fékek és ellensúlyok látványa előtt. Na jó, de Hornyula nem csinált olyat, amit mondjuk Köccse. Tehát ott megjelenik a teljes fideszes, vagy ilyen neres elit idézőjelben, és hogy fogadja őket Orbán, és már nekem csak az a mondat hiányzott, hogy csicsi a kalapom, tudod, tehát hogy a keresztapa, hogy túltolták volna egy kicsit a matinén ezt a három részes eposzt. Én emlékszem, amikor a Dópmen papa még szidalmazta Orbánt, és ugyanazért szidalmazta, amiért ma tiszteletét teszi, és füstölővel körbe táncolja, és nyalázatosan hódol előtte, és pedig azért, hogy ő a keresztapa. Akkor az nem volt tetszetős, hogy ő a keresztapa, ami érthetetlen, miközben a Dópment alapvetően jellemzi egyfajta gangster romantika, valamiféle imádat, valamiféle rajongás a törvényen kívüliség iránt. És pedig az ilyen szervezett bűnözésnek, a nagyon-nagyon magas színvonalon megszervezett bűnözésnek a gyakorlata iránt. És aztán egyik napról a másikra Orbán hívévé vált, és a magyarázat pont ugyanaz a hódolatra és a rajongásra, ami korábban a bírálatra, hogy Orbán egy maffia főnök. De most már mindenki számára nyilvánvaló, hogy ez egy maffia. És úgy gondolom, hogy egyre többen vannak Magyarországon, akiknek ez már nem imponál, hanem akiket ez undorít. Tudod, hogy elképzelem azt a jelenetet, amikor így Orbán mondja a Dopmennek, hogy eddig nem szólítottál a barátomnak. Tehát a kezdőjelenet a keresztapában nyilván megvan. Igen. Szóval igen, jó, oké, igen. Tóth Gabi Gázsia, hát Tóth Gabiék nyilván is ez a celebrétek, ezt nyilvánvaló, hogy pénzért csinálja. Egyébként ez nem is annyira durva, ez az, nem tudom, az egymilliós gázsi, valami, nem is gázsi, hanem fizetés, 6 órás munkáért, mert nem ez a nagy lóvé volt, hanem nyilván a fellépések, az egyéb ilyen, igen, gondolom, igen, ilyen konferenciák, vagy nem tudom, micsodák. Igen, igen. Tehát szóval ebből szerintem ez inkább ez egy 10 milliós per hó. Igen, de kinek van fantáziája ahhoz, hogy Tóth Gabi bármi hasznosat tud intézni, hogy ez a pénz ez nem Tóth Gabinak a hűségéért jár, azért, hogy ő széles körben megvallja Orbán Viktort, mint az ország ideális vezetőjét. Tóth Gabi valóban szétégette magát a nyilvánosságban Orbán mellett, és ezért bizony jár a pénz, mert már csak pénzzel lehet őt ezért kifizetni. Azt a tiszteletet, amit elveszejtett, a saját becsületét már nem fogja visszaszerezni sehogyan se, de még pénzre átváltható az a szolgálat, amit ő tett a hatalomnak, ami által olyan nagyon közönségesen kiszolgáltatta a saját imázsát ennek a nemzeti gicsnek, hogy gyakorlatilag egy Váci utcai motyóhímzéses szuvenírbabát gyártott le magából, ami olyan ordinári, olyan nagyon-nagyon közönséges külsősége a magyarságnak, valami, inkább azt mondom, hogy valamiféle karikatúrája a magyarságnak, és nagyon jellemző, hogy ebben tudja kifejezni és meghivatkozni a magyarság miben létét a nemzeti együttműködés rendszere. Ennyi, pont. S heti hetes, Majka? Hát, én szóvá tettem, mert a férem fölforradtól, hogy most jön a heti hetes, na és most megmondják, a humor nagyágyúi megmondják, hogy hányas a kabát, meg hogy hogy van a politikával, meg smint, és ezt beidőzítik az urnazárás után fél órával. Amikor már semmi tétje. De itt jön a heti hetes, na most megmondják, hogy milyen bátor, milyen tökös dolog. Igen, az RTL, igen, most kiosztják a hatalmat, amelyik 16 éve garázdálkodik Magyarországon. És hát pont fél órával azután, hogy bármi tétje lenne. Hát így biztonságos. Hát igen, szóval, de hogy akkor hát most kinek szolgálnak? A magyar társadalomnak szolgálnak, vagy Rogán Antalnak szolgálnak. És Rogán Antal bizonyára megmondta a Vidus Gabriellának, hogy persze, jöjjön a heti hetes, fél órával az urnazárás után szeretettel látja a rendszer a heti hetest a tévéképernyőkön. Bár amennyiben szeretne az RTL továbbra is sugárzási engedélyt. Tehát, hogy az van, hogy egyszerre nem lehet két urat szolgálni. A magyarságot, meg a hatalmat. Nem, ez a ócska hitvány, hazug lavírozás a hatalom és a társadalom között. Ez átlátszó, és hát gyalázatos, és hát szabadjon szóvá tenni. Jó, engedj meg, hogy akkor megerősítsem, hogy van ilyen pedig, és visszatérünk majd egy mondatra még a heti heteshez, de muszáj felolvasnom ezt. Balog Bence, ugye ő egy ilyen századvéges emberke, itt most tompos úr volt, momentumos, hát, illetve hát még mindig képviselő, meginterjú volta, és számomra egész egyszerűen döbbenetes volt, amit elhangzott, és akkor egy kicsit Balog Bence múltjáról, csak hogy megerősítsem azt, hogy létezik ilyen. Balog Bence régóta meggyőződéses liberális. Tagja volt az SZDSZ-nek, majd az Együttnek és a Momentumnak is besegített, de párhuzamosan ezzel a NER-ben kapott állást, előbb minisztériumban, majd a századvéghez került. Hát van ilyen. Hát ez a magyar valóság. És akkor ezt olvastam, hogy ezzel jött ki a tompos, hogy ez valami rendszer, nem tudom, megroppantó valami. Én azt mondtam, hogy néha tényleg azt gondolom, hogy értelmetlen ebben az országban bármiért küzdeni. És arra leszek kíváncsi, hogy ezek a figurák hogy fogják megtalálni magukat majd esetleg egy kormányváltás után a Tisza környéken. Nekem beégett a homloklebenyembe 2002-ben a kormányváltás után kiállt a humor egyik nagy ágyúja, Lálvölgyi János, és előadta, hogy itt van egy félreértés. Egyesek azt gondolják, hogy a heti hetes az egy politizáló műsor. Erről szó sincs. A heti hetes egy szórakoztató műsor. Mondták ezt azután, hogy 3 éven keresztül ütötték, vágták Orbán Viktort, és nagyban hozzájárultak a kormányváltáshoz, a 2002-es kormányváltáshoz. Az a heti hetes az egy ellenzéki kabaré volt. És utána, mintha mindenkit hülyének néztek volna, úgy csináltak, mintha ez egy szórakoztató műsor lett volna, és persze továbbra is politizáltak, és megteremtették a kormánypárti kabarénak ezt a gyalázatos precedensét. És most van egy olyan nagyon rossz érzésem, hogy innen veszi fel a fonalat a heti hetes. Gálvölgyi János nyilatkozatától. Uh-huh. Tehát, és a Majka papa így is szólt vissza nekem, hogy én itt félreértek valamit. Bizonyára ugyanaz a félreértés, mint a 2002-es félreértés, hogy ez egy politizáló műsor, hogy ők szórakoztatnak, hát őnekik nem dolguk, hogy befolyásolják a választást, vagy hogy valamilyen módon véleményt mondjanak, és ezzel a véleménnyel orientálják a magyarokat politikailag. Hát ők csak szórakoztatni akarnak, csak hogyha a heti-hetes fogalmát vizsgáljuk, senkinek nem ez jut eszébe. Senkinek nem egy szórakoztató műsor, hanem egy kifejezetten politikai megmondó műsor jut az eszébe. 2002-ben két jó lehetőség is lett volna. Az egyik az az, hogy folytatják tovább az ellenzéki kabarét, és az ellenzéki kabaré onnantól kezdve a Medgyesi kormányának, aztán meg a Gyurcsány kormányának a kritizálását jelentette volna. De csak éjféltől. Ez lett volna a rock and roll. A másik lehetőség az az lett volna, hogy azt mondják, hogy ez volt a heti-hetes, köszönjük a figyelmet, és további jó tévézést kívánunk. Ez lett volna a másik lehetőség. De amikor egy punkzenekar elkezd livezenét játszani, az gyalázatos. És most, amikor Majka papa visszaszól nekem, úgy csinál, megjátsza a hülyét. Úgy csinál, mintha nem értené, hogy mi a probléma azzal, hogy fél órával az urnazárás után jön a politikai megmondó műsor az RTL-en. Na jó, de a Hajós legalább kiállt mellett. Igen, mert a Hajós Andrásnak helyén van az igazságérzete. De itt az van, hogy két jó lehetőség van. Az egyik az az, hogy csinálunk egy politikai kabarét, a másik az az, hogy nem csinálunk. Mind a kettő jó választás. De hogy politikai kabarét csinálunk akkor, amikor annak már semmi tétje nincs, és legközelebb 3 év múlva lesz választás, szóval, hogy ez a gyávaság. És semmi baj nincs a gyávasággal. Nekem azzal a gyávasággal van bajom, amelyik közben tökösségnek és bátorságnak adja elő magát. Uh-huh. Ez a gyalázatos média hazugság, hogy na itt jön a heti-hetes, most majd megmondja, hogy hányas a kabát, fél órával azután, hogy tétje lett volna. Na hát akkor szerintem nyugodtan elmondhatom, mert szerintem ezt nagyon sok nézőnk nem tudja, hogy szerintem tökösség volt mondjuk 14 után elindítani például a szabadfogást, amit ugye te, a Vahorn, és a Dévényi Pista, és a Tar Péter talált ki, élettem ugye ennek a felelős szerkesztője, és mai napig rengeteg klónja van ennek a műsornak. Na az szerintem ilyen szempontból sokkal hitelesebb volt, mint egyébként ez, de azért az mondjuk jól esett, hogy legalább a Verebes Pista azt mondta, hogy hát már lehet, hogy egy kicsit bánja ezt az egész heti-hetes sztori. Tehát van, aki revidálta ebben magát, de hogy tudom, hogy véges az időnk, és még egy-két kérdés föl szeretnék neked tenni, hogy itt volt egy Freddy nevű énekes is, aki most beszólt a Vitályos Eszternek. Én örülök egyébként egyre inkább annak, hogy egy héttel a választások előtt ennyi bátor ember van, tényleg, tehát, hogy ez fantasztikus, hogy tulajdonképpen tényleg tizen, nem tudom hány éve küzdünk a NER ellen, és hogy vannak ennyire bátrak, akik egy héttel a választások előtt tényleg megmerik mondani egy Facebook posztba, hogy merre az arra, de hogy itt van a Szabó Bence történet, aztán a Panyi Szabolcs ügy. Most mindent megpróbálnak megtenni a Fidesznél, hogy valahogy ezt a telefonszám kiszivárogtatás révén, szerintem nekem ilyen régi hírtévés telefonkönyvévé megvan a Szijjártó száma, tehát bárkinek meg lehet egyébként, szerintem. De ugye mindig elmondja, hogy majd, mindig elmondja ezt Szijjártó, hogy nem próbáltam meg lehet keresni. Egy titkosszolgálat sem megtudni tőle? Nem, mert egy 0690-es szám, de csak viccelek, csak hülyéskedtem, ugye nem eldíjas, nem kérdezte még meg egy titkosszolgálat, se azt majd szerintem akkor, hogyha esetleg a Fidesz nem váltjuk le, és meghívjuk majd a Fegyír Sándor egy beszélgetésben, amit szerintem utána kapnának el, de hogy ez a két sztori mit mutat? Tehát, hogy nekem az a véleményem, hogy most tényleg lehetne erről órákat beszélni, hogy miről szól ez a két ügy, de tulajdonképpen mind a két ügy arra utal, vagy arra mutat rá, hogy hogy hálózta be egyrészt a Fidesz, illetve a kormány akár a titkosszolgálatokat, vagy akár azt a nyilvánvaló közeledést, amit tényleg csak a vak nem akar látni, amit az Orbánik az oroszokkal tesznek, és ugye erre most már ilyen kézzelfogható, tehát látható, vizuálisan érzékelhető példákkal alá lehet támasztani ezt a fajta közeledést, tehát ebből próbálnak valahogy kimászni, kikecmeregni, vagy nem tudom, milyen szót használja. Én egy dominó hatásban reménykedem. Én abban reménykedem, hogy ezeknek a Panyi Szabolcsoknak, meg Szabó Bencéknek a bátorsága, ez bátorságot önt azokba, akik most még bizonytalanok, és a közvéleménynek az állhatatossága és a szolidaritása az segíti ezeknek a jelenleg még a rossz lelkiismerettel a hatalom szférájában bujkáló magyaroknak a színre lépését. Én abban bízom, hogy az a két hét, ami még hátra van a választásból, ma a választásig, az a két hét ezeknek a bátorságot meríteni képes magyaroknak a kiállásával telhet. Hogy egymás után mernek majd kilépni és szembeszállni a hatalommal. Nekem az a megfigyelésem, hogy minél fiatalabb valaki, és minél kevésbé kapcsolódik a szocializációja, a politikai szocializációja a Kádár rendszerhez, annál inkább képes arra, hogy bátorságot tanúsítson, és kiálljon, és szembeszálljon a hatalommal. Ha az elmúlt 16 évhez kapcsolódik a politikai eszmélése, akkor igazán bátor. Ha már a Gyurcsány idején eszmélt politikailag, már van benne egy nagyobb óvatosság, ha pedig a Kádár rendszerben eszmélt politikailag, akkor gyakorlatilag a szolgaságot idegezte be a magyar félmúlt történelme az idegrendszerébe, és nagyon-nagyon nehéz őt bátorságra, vagy kiállásra, vagy szolidaritásra bírni. Tehát az van, hogy egy csomóan nem is mernek minket úgy olyan módon támogatni, hogy utalják a pénzt, mert annak nyoma marad. Uh-huh. És azt panaszolják el nekem, hogy hát, hogy ő hogy utaljon, hát azt látni fogja a hatalom, és akkor NAV vizsgálatot kap, és akkor ő rajta majd megtorolja a hatalom ezt a kiállást. A helyzet az, hogy ennek ellenére azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan, most már több mint 2000-en utaltak nekünk pénzt. Szóval ezt a rendezvényt, ezt a nagy nemzeti rendszer alábontást mi szociális munkában végezzük, az aktivistáink szociális munkában szervezik, a fellépők mind-mind ingyenesen az ügyünk iránt elkötelezetten végzik ezt, és adják elő magukat, meg a dalaikat, de hogyha el akarunk hallatszani a Dózsa-György út végéig, és az Andrássy útnak legalább a közepéig, az Oktogonig, akkor továbbra is folytatnunk kell a gyűjtést, és azt kell kérnem a mélyen tisztelt nézőktől, hallgatóktól és egyéb felhasználóktól, hogy nyúljanak a zsebükbe, és utaljanak nekünk, mert ez teszi lehetővé azt, hogy minél többek számára láthatóvá és hallhatóvá tegyük a rendezvényünket. Nem szeretnénk egy olyan helyzetet, amelyben utcára hívjuk az embereket, az emberek nagy számban az utcára mennek, és nem hallják, és nem látják azt, ami a színpadon zajlik. Úgyhogy nagy tisztelettel, hálás köszönettel kérem a kedves felhasználókat, hogy segítsék a támogatásukkal, a felajánlásaikkal a rendezvényünknek a létrejöttét. Itt be is rakom majd a linket. Tehát, hogy nyugodtan lehet Robiékat is, egyébként minket is nyilván támogatni, mi is megköszönjük a támogatásokat, de fognak kérni a nézők minden ilyen adminisztratív dolgot. Hát nem is tudom, hogy mit mondjak, keretben raktad a beszélgetést, tulajdonképpen szerintem mi már nem fogunk így stúdió szinten beszélgetni a választásokig, de hogy eltelt ebben a NER-ben 16 év. És tudod, igazából azt láttam ebben a 16 évben, hogy ez az újságírói társadalom is, amiben mondjuk én mozogtam, iszonyatosan megosztott, nagyon az egyéni érdekek vezérlik, az összefogásra képtelenek voltunk. Nem tudom, mi kéne, hogy ez változzon. Szolidaritást kell tanúsítanunk és tanulnunk, mert valójában ennek az intézményes és széles körben, Kárpát-medence széltében hosszában burjánzó önzésnek az a királya és a nagy haszonélvezője Orbán Viktor. Hogyha mi szolidaritást tanúsítunk, és képesek vagyunk arra, hogy kiálljunk egymásért, akkor Orbán Viktor uralma meg lesz pecsételve. Ez egy korszak, ez a 16 év. És én nekem van egy olyan meggyőződésem, ami itt van a levegőben, hogy ennek a korszaknak kitelt az ideje. Hogy mikor lesz vége, és hogyan lesz vége, ez még bizonytalan, de hogy a szellemi síkon megíródott a mérlege az Orbán rendszernek, és hogy ezt a szellemi síkot követi le mindig a történelem a maga fizikai valójában, az egészen nyilvánvaló. Én nem hiszem el, hogy a fokrém az elszégyeli magát és visszamászik a tubusba. Ilyen nincsen. Tehát a folyamatok elhaladtak a szellemsíkján az Orbán rendszer felett, és ez a mérleg, ez a lesújtó mérleg, a moszkovitai liberalizmusnak ez a gyalázata, ez végül rendszerváltásban fog kulminálni. Erről teljesen meg vagyok győződve. És most már csak az a nagy kérdés, hogy mennyire vagyunk szívósak és kitartóak, hogy ezt a napot, ezt megérleljük a magyarság számára. Azt gondolom, hogy mind a ketten tettünk ezért a magunk módján, hogy ez a rendszer bukjon vagy változzon. Ne feledjék a nézők, hogy 10-én Robiék rendezvényre tessék elmenni, tessék adományozni erre a rendezvényre, és 12-én pedig el kell menni szavazni. Robi, nagyon szépen köszönöm. Kézen kell fogni mindenkit, akit csak érnek, és el kell vinni magunkkal szavazni egy olyan országért, amelyben élni akarunk. A mi felelősségünk, és senki más nem fogja elvégezni helyettünk. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a figyelmet. Mi pedig köszönjük a nézőknek a figyelmet, remélem, hogy tetszett ez a beszélgetés, és nem feledjék meg, találnak minket a TikTokon, az Instagramon és a Facebookon is, sőt már a Spotify-on. Ha tetszett ez a beszélgetés, szokás szerint kommenteljék, vagy osszák meg, vagy támogassanak minket egy szuper köszönettel, vagy a Revoluton keresztül, úgy, ahogy Robiékkal is tegyék. Köszönjük szépen, viszontlátásra!